دادن شاه گوهر را میان دیوان و مجمع به دست وزیر. شاه روزی جانب دیوان شتافت، جمله ارکان را در آن دیوان بیافت. گوهری بیرون کشید و مستنیر، پس نهادش زو بر کف وزیر. گفت چون است و چه ارزد این گوهر؟ گفت به ارزد ز صد خروار زر. گفت بشکن. گفت چونش بشکنم؟ نیک خواه مخزن و مالت منم. چون روا دارم که مثل این گوهر که نیاید در بها گردد هدر؟ گفت شاباش و بدادش خلعتی، گوهر از وی بستدان شاه و فتی. کرد ایثار وزیران شاه جود، هر لباس و حله کو پوشیده بود. ساعتیشان کرد مشغول سخن، از قضیه تازه و راز کهن. بعد از آن دادش به دست حاجبی، که چه ارزد این به پیش طالبی؟ گفت ارزد این به نیمه مملکت، کش نگه دارد خدا از مهلکت. گفت بشکن. گفت ای خورشید تیغ، بس دریغ است این شکستن را دریغ. قیمتش بگذار بین تاب و لمع، که شدست این نور روز او را تبع. دست کی جنبت مرا در کسر او، کی خزینه شاه را باشم عدو. شاه خلعت داد و ادرارش فزود، پس دهان در مدح عقل او گشود. بعد یک ساعت به دست میگر داد، در را آن امتحان کن باز داد. او همین گفت و همه میران همین، هر یکی را خلعتی داد و سمین. جامگی هاشان همی افزود شاه، آن خسیسان را ببرد از ره به چاه. این چنین گفتند پنجه شست امیر، جمله یک یک هم به تقلید وزیر. گرچه تقلید است استون جهان، هست رسوا هر مقلد زمتان.